چلون دخپلو اوخ کو پشبنم ویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی چلون دخپلو اوخ کو پشبنم ویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی زیاد شوائی ویو ستورائی پلا من کے داسمان زیاد شوائی ویو ستورائی پلا من کے داسمان چکو ماش پا پرزمکا باند کم ویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی چلون دخپلو اوخ کو پشبنم ویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی ننو راز پسرو آغزیو باندے تک دائی مجبورا ننو راز پسرو آغزیو باندے تک دائی مجبورا پرون دلان دی پرو ترار قدم ویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی چلون دخپلو اوخ کو پشبنم ویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی ہر کور تچی باورا غینو جوڑ باشو ماتم ہر کور تچی باورا غینو جوڑ باشو ماتم موجود پہاگ خار کی لگا غمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی چلون دخپلو اوخ کو پشبنم ویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل درویش د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل پلاس کې د تقدیر لکا قلم ویو سړی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی چلون دخپلو اوخ کو پشبنم ویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی والا چلا گلاب سارا سمویو سڑائی